Onlar acıyı hissetmez oldular. Çünkü can verirken acı hissetmezmiş şehit. Al bir gelindir korajde, bir şehrin yıkıntıları arasından gözyaşlarına sarılarak sonsuzluğa yürüyen. Al bir gelindir korajde. Sana türküler söyleniyor Borajde. Duyuyor musun, duyabiliyor musun? Gözyaşları sana akıyor. İnsanlar meydanlarda seni haykırıyor. İşitiyor musun, işitebiliyor musun? Hangi türkü seni anlatabilir? Hangi gözyaşı? Hangi haykırış sana denk söyle? Demek ki al gelinim, sonsuzluğa yürümeliymişsin. Seni anmamız, anlamamız için. Demek ki kan kızılına boyanmalıymış saçların. Demek ki sefer. Sonsuzluğun adresi var mı Gorajde? Senin adresin. Besmeleler yankılanıyor sokaklarında. Allah geceye işaret ediyor. Allah kitaba. Aklıma sen geliyorsun Gorajde. Aklıma deli gözlerin. Yağmur yağsın istiyorum içimden. Yağmur yağsa da dua etsem intikamın da sahibi olana. Duadan başka silahımız kaldı mı Gorajde? Son bir ah çekerek, son bir kez nefeslenerek, senin sadıcın olmak, seninle sonsuzluğa gitmek istiyorum. Beni kabul et. Al bir gelindir Gorajde, bir şehrin yıkıntıları arasından gözyaşlarına sarılarak sonsuzluğa yürüyen. Al bir gelindir Gorajde. Yaşlarına sarılarak sonsuzluğa yürüyen. Al bir gel.